Hare Krishna. प्रवचन का समय फोटो नहीं खींचना, उसके पहले राधा माधव उस समय यदि खींचना चाहते तो उस समय खींचना, प्रवचन का समय पूरा ध्यान देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 15 श्लोक संख्या 9। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं ग्रहणं एव च अधिष्ठाय मनश्चायान् विषयानुपसेवते। अनुवाद। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों और सर्वपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तात्पर्य, दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुतों तथा बिलियों के गुणों जैसा बना देता है तो उससे अगले जन्म में कुत्ते या बिली का शरीर प्राप्त होते हैं, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है, अर्थात जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो वह शुद्धतर जीवन बिताना है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रकृति भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उससे वैसा ही शरीर मिलता है। वह आवश्यक नहीं है कि उससे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो, वह कुत्ता, बिल्ली, सूखा देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियों त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करना है करता है। आज का तारीख 12 नवंबर कोई बोलते और वो क्रिश्चियन क्रिस्ट शब्द अलग अलग कैलेंडर भी है और हम कहां पर है फरीदाबाद में आप सब फरीदाबाद निवासी है नहीं तो ऐसे हम यहां पर है इसी स्थान में इसी समय में इसी माया में मैं फरीदाबाद निवासी हूं आप सब फरीदाबाद निवासी है ज्यादातर ने तो कितने जन्म हम ऑलरेडी लिया है हम सब कुछ हम जो हम देखते हैं सुनते हैं स्पर्श करते हैं जीव से हम स्वाद करते हैं सब कुछ हम अहंकार ऐसे अनुभव करते अभी हम मनुष्य जन्म प्राप्त किया है और हमारा अभी वो अहंकार वैसे है मैं मनुष्य हूं फरीदाबाद निवासी हूं और ऐसे मेरी पत्नी है बच्चे है मकान है इस प्रकार आत्म परिचय ऐसे मैं ऐसे हूं ऐसे हम सोच रहे हैं और कि ये सब सचमुच वो हम ऐसे सोचते जैसे कि ये ही है और इस ऐसे जो अनुभव हम मिलते प्रतिदिन हम उसको जैसे पूरा सत्य लगता तो प्रतिदिन सुबह का समय उठता हूं देखता हूं जिस घर में मैं सो गया था उसी घर में तो फिर उठता हूं फिर प्रत्येक दिन मैं घर से निकल जाता हूं ऑफिस या दुकान या फैक्ट्री या खेती जाता हूं वापस आता हूं और इस प्रकार माया का प्रभाव से हम सोचते हैं कि यही सब मेरा परिचय है मैं इस प्रकार देखता हूँ सुनता हूँ ग्रहण करता हूँ स्पर्श करता हूँ और जैसे ही इस स्थिति सनातन है हम वैसे ही सोचते परंतु बहुत थोड़ा समय में सब समाप्त हो जाएगा फिर उसके बाद किस प्रकार शरीर हम धारण करेंगे कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देहोपपत्ति है इस जीवन में और पूर्व जन्मों में हम जैसे काम करते वैसे हम यथार्थ शरीर मिलते तो कौन निर्णय करते दैव नेत्रेण भगवान परमात्मा जो सब कुछ देखते हैं उपद्रष्टा उपद्रष्टानुमंथाचा और कर्म के अनुसार और इच्छा के अनुसार हम अलग अलग शरीर मिलते हैं इस उदाहरण में बहुत बात दिया था कि बहुत से लोग मानव समाज में नेता होना चाहते हैं। दो तीन दिन के पहले अमेरिका में चुनाव था ना प्रेसिडेंट अभी प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप हिलरी नहीं तो हिलरी तो पूरा हताशा ओ मैंने सोची कि मैं प्रेसिडेंट होंगी अभी मैं कुछ नहीं होंगा तो कम से कम चार साल में पूरा दुनिया में मेरा नाम आएगा सभी समाचार पत्र में, मेरी पिक्चर टीवी पर, वो तो अभी तो पूरी हताशा हो गई है, तो मैं नेता नहीं होंगे। तो वो बड़ी इच्छा है, और उसके पहले वो ट्रंप वर्सेस क्लिंटन वो था, उसके पहले रिपब्लिक, ऐसे बहुत सारे लोग चाहते थे प्रेसिडेंट होना, खाली एक हो सकते। तो क्या होता है, लोग जो प्रबल इच्छा करते नेता होना, वो इच्छा की पूर्ति मिलते हैं एक अगला जन्म में, शायद एक जन्म के बाद नहीं, शायद दो तीन चार पांच जन्म के बाद। भगवान दयालु है और सबको इन सबकी इच्छा तो पूर्ण करते हैं, परंतु यदि किसी व्यक्ति जो नेता होना चाहते हैं परंतु पुण्यवान नहीं है, सामान्यतः ये सब पॉलिटिशियन क्या पुण्यशाली है या पापी है पूछने का जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि वो ऐसी चेतना से चलते हैं, ऐसा चेतना पोषण करते हैं, वो खुद तक जैसे मैं सबसे बोर। तो चेतना खुद तक जैसे है, मैं बोर होऊंगा और सब दूसरे तो हटाओ, मैं बोर होऊंगा। तो क्योंकि बड़ी इच्छा है नेता होना, परंतु चेतना कुत्ते की चेतना जैसे है, तो इससे यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यजंते कलेवरम थम थमे वायते कौंते या सदा थद भाव भाविता। तो भावना और अंतिम समय मृत्यु का समय भावना और चेतना के अनुसार हम दूसरे श्रेय मिलते हैं। तो इस प्रकार एक व्यक्ति यदि इस जीवन में नेता नहीं हो, बड़ा नेता नहीं हो सकते, वो चाहते लेकिन नहीं मिलते, तो इसलिए भगवान की दया से शायद अगला जन्म में कुत्ता होगा और चार पांच कुत्ते के बीच वो सबसे बड़ा होगा, ऐसा होता है। ये वो एक उदाहरण है। हम सब क्या, हम क्या करते हैं इस भौतिक संसार में, प्रत्येक क्षण में हम इच्छा करते, हम काम से चलते, सब कुछ हम जो हम करते हम काम से करते, नहीं अलग अलग कामनाएं हैं। और पूरी जीवन में हम करते, पूरे जीवन में हम अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग प्रयास करते हैं, और ये सब प्रयास का उद्देश्य क्या है, भौतिक कामनाओं की पूर्ति करना। और इस प्रकार हम संसार बंधन से, बहुत जबरदस्त से हम बाधित है। तो इस भगवद गीता में संक्षेप में और श्रीमद् भागवत में विस्तार में तो संसार बंधन का वर्णन है, और उससे कैसे मुक्त होना उसका वर्णन है। ये भगवद गीता का विषय है। अर्जुन का प्रस्ताव था युद्ध नहीं करना, और युद्ध नहीं करने के लिए कुछ तर्क दिया था, परंतु भगवान कृष्णा अर्जुन को बताया कि जो आप बोलते हैं वो शास्त्र, आपका प्रस्ताव युद्ध नहीं करना वो शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार होते हुए भी वो परम सत्य ज्ञान के अनुसार नहीं है, क्योंकि शास्त्र में अलग अलग स्तर का ज्ञान है। और इस प्रकार धर्म पालन करने में भी अलग अलग स्तर भी है। शास्त्र में निर्देश तो कैसे एक पशु की हत्या करना, काली माता को अर्पण करना और मांस खाना, तो शास्त्र में है। धर्म के अनुसार है, लेकिन वो परम धर्म नहीं है, वो आत्म धर्म से बहुत दूर है। वो है तामसिक प्रवृत्ति लोग का कल्याण के लिए, जिससे वे बिना शास्त्र का शासन से अलग अलग पशुओं की हत्या नहीं करेंगे। जिससे कुछ शासन होगा तो कम खाली एक बार एक मास में खाली एक बार पशु हत्या हो सकती। यदि शास्त्र का निर्देश पालन करना है तो खाली एक बार, एक मास में एक बार, ज्यादा से ज्यादा। तो इस प्रकार लोग जिनकी प्रवृत्ति इतना ज्यादा नीच है कि वो मांस खाना चाहते हैं, यदि हम आजकल ऐसे कहेंगे तो लोग तो आपत्ति करें, क्या नहीं सब लोग मांस खाते हैं, हाँ सब तामसिक है, पुण्य भूमि में सब तामसिक हो गया है। तो जिससे इस कुछ नियंत्रण होगा, जिससे लोग तो एकदम पशु जैसे नहीं बन जाएगा, ऐसे ही निर्देश है शास्त्र में। परंतु शास्त्र का चरम उद्देश्य है परम सत्य ज्ञान प्रदान करना। तो वो परम सत्य ज्ञान क्या है तो पहले समझना चाहिए। आत्मज्ञान कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं, श्रोत्र चक्षु स्पर्श न, हम ईश्वरीय के साथ एक विशेष नाक मुंह आंखों ये सब हम मिलते हैं, और ये इंद्रियों में से हम इस भौतिक संसार का अनुभव करते हैं, और वो सब हर एक क्षण में हम अनुभव करते हैं, जैसे वो शरीर में हूं और ये इंद्रियों में से मैं इस जगत के विषय की भुगता हूं। परंतु वो सब माया है। माया है क्यों? क्योंकि पूरा जीवन क्षणिक है। अभी मैं मनुष्य का मुंह अंकों चेहरा त्वचा कान इत्यादि मिला था, और मन मन सब इंद्रियों के केंद्र बिंदु और मालिक है। तो इसलिए मैं मनुष्य जैसे इस भौतिक संसार में मैं चलता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, और दूसरे शरीर में कुत्ते का शरीर में हम कुत्ते जैसे देखता हूं, सुनता हूं, और कुत्ते का स्वभाव हम मिलते हैं। इस भौतिक संसार में हम माया से प्रभावित होते हैं, और इसलिए हमारे मन में चित्त में बहुत बहुत असंख्य इच्छाएं आते हैं। होयार माया दास करी नाना अभिलाष, बहुत बहुत इच्छाएं उद्भूत होते मन में, और सब इच्छा की पूर्ति करना विशेषकर वो तामसिक इच्छा तो वो सब मनुष्य शरीर में पूर्ति मतलब मनुष्य शरीर तो सबसे योग्य नहीं है ये सब इच्छाएं की पूर्ति करना, इसलिए हम दूसरे प्रकार का श्रेय मिलते उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति यदि विपुल यौन जीवन करना चाहता है तो इसलिए मनुष्य शरीर उपयोगी नहीं है, क्योंकि थाई भाषा थाईलैंड में मैं कुछ दिन थाईलैंड में था तो थाईलैंड में थाई भाषा में एक कथा है वो मी नुंग मी फू यिंग, इसका मतलब अगर किसी के पास पैसा है वो औरत मिल सकते है, मतलब एक शर्त है पैसा देने से, मतलब वेश्या के पास जाने के लिए पैसा चाहिए और विवाहित होने के लिए पैसा चाहिए या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वैसे भी कर पैसा चाहिए, बिना पैसे तो प्रकृति स्त्री नहीं मिलते महिला नहीं मिलते, और पैसा प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चाहिए, ऐसा है नहीं। हम देखते हैं वो लक्ष्मी देवी का तस्वीर वो बारिश जैसे स्वर्ण के मुद्रा इनके भक्तों को दे, लेकिन हम खाली तस्वीर में देखते हैं, हमें काम करना है वो तो बादल से पैसा नहीं आते और खास पैसा जो था सबके पास अभी तो डिमोनेटराइजेशन हो गया तो काम करना है फिर पैसा मिलते फिर काम की पूर्ति होते। बंदर के लिए वैसे तो नहीं है, बंदर के एक बंदर के कितने गर्लफ्रेंड है 10-15 ऐसे, और कोई नियम नहीं है कि किसी समय किसी जगह में ऐसे यौन कर सकते। तो यदि किसी व्यक्ति की बड़ी इच्छा हो ज्यादा मैथुन करना तो उसलिए अच्छा होगा मनुष्य शरीर अगला जन्म मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं करना बंदा का शरीर है नहीं। तो इस प्रकार हम संसार में गहरा फंस जाते हैं। कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या? आत्मज्ञान। अपश्यतम आत्म तत्व गृहेषु गृहमेदिनम् निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च भावयः। अपश्यतम आत्म तत्व गृहेषु गृहमेदिनम्। तो भौतिक भोग विलासी जन साधारण लोग क्या कहते हैं? दिन का समय काम करना मेहनत करते है और रात को मैथुन, और नहीं देखते आत्म तत्व। आत्म तत्व क्या है? श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चैव विषयानुपसेवते। ये आत्म तत्व कैसे एक जीव एक शरीर में है फिर दूसरा शरीर में प्रवेश करते है, उसका वर्णन है 3 श्लोक है इस भगवद गीता में जिसमें वो एक है। शरीर यदवाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संज्ञाति वायोनावमिवाम्भसा। ये 8वां श्लोक है इस अध्याय 15 में। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे से उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करते हैं और फिर इससे त्याग का दूसरा शरीर धारण करते हैं। तो ऐसे आप यदि भगवद गीता नहीं सुनते इस ज्ञान नहीं मिलेंगे। सामान्यता जो हिंदू है तो देहांत प्राप्ति होते उसमें विश्वास करते, लेकिन कैसे होते हैं तो नहीं मालूम। हम हिंदू है इसलिए हम विश्वास करते कि पुनर्जन्म होते हैं, परंतु कि ये आत्म तत्व विज्ञान है उसके बारे में लोग तो नहीं जानते। ये आत्म तत्व विज्ञान इस भगवद गीता में है, तो कैसे हम एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर प्राप्त करते, तो इस श्लोक फिर मैं बोलता हूँ। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणं एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। इस प्रकार दूसरे स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान अंक जीभ नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। फिर एक और श्लोक उक्रामंतं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढं नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते है कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। तो ऐसा ज्ञान आप किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलते और आपके माता पिता नहीं सिखाते। यही ज्ञान के बिना हम बहुत भयानक स्थिति में रहते। इस ज्ञान का अभाव से हम इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन व्यतीत करते हैं और उसका कारण से हम कुत्ता बिल्ली सांप कीट इत्यादि नीच योनि में प्रवेश करते हैं। तो इस भगवद गीता ज्ञान आत्म तत्व विज्ञान है और जिससे हमारा दुर्लभ मानव जन्म सफल होगा। सफल का मतलब पुनर्जन्म नहीं हो, जिससे हम उसी साधना करेंगे जिससे हम पुनर्जन्म नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें भगवद गीता का ज्ञान से अवगत होना चाहिए और वो पद्धति क्या है जिससे हम पुनर्जन्म से मुक्त हो सकते हैं। वो कृष्ण भक्ति है, वो श्रेष्ठ उपाय है। वास्तव में शुद्ध भक्तों तो भक्ति करते हैं किस लिए? पुनर्जन्म से मुक्त के लिए नहीं, वे अपना शुद्ध प्रेममय स्वभाव से कृष्ण भगवान को प्रेम करते हैं। इस भौतिक संसार में हमारी बुद्धि पूरा विपरीत हो गया है, दूषित हो गया है और इसलिए हम कृष्ण प्रेम से बहुत दूर रहते हैं। तो हम अपने स्वार्थ के बारे में हम सदैव सोचते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है। वो वास्तविक स्वार्थ है तो पहला विचार है दुख से बचाना। इस भौतिक संसार दुखमय है, गीता में श्री कृष्ण कहते दुखालयम। इस भौतिक संसार सब इतिहास भूगोल सब विषय जो है वो सब कुछ जो लोग सीखते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सब पूरे संसार के बारे में भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल में भगवान कृष्ण दो शब्द में पूरा वर्णन करते दुखालयम अशाश्वतम। इस भौतिक जगत दुखमय है और क्षणिक है। सब कुछ जो है अभी आप फरीदाबाद निवासी है मनुष्य सूर्य धारण करते कितने दिन चलेगा मालूम नहीं, लेकिन हमें मालूम चाहिए कि ईश्वर्य का अंत होगा मृत्यु होगा और उसके बाद दूसरे स्वर्ग फिर दूसरा पुनरापि मरणम पुनरापि जननम पुनरापि जननी जठरे शयनम और बहुत दीर्घ काल के बाद पूरा जगत का विनाश होते फिर प्रलय के बाद और सब प्रकृति सब जीव महाविष्णु का शरीर में प्रवेश करते और बहुत बहुत दीर्घ काल उसमें रहते फिर वापस आते फिर भूतवा भूतवा प्रलीयते। इस बहुत यही भौतिक संसार की स्थिति है। और मेरा वास्तविक स्वभाव क्या है? वास्तव में मुझे कोई संबंध नहीं है फरीदाबाद के साथ भारत के साथ। हम मेरा भारत महान क्या है ऐसा क्या है मेरा भारत? हाँ तो इस बार आप भारत में जन्म लिए हैं और इसके पहले शायद आप चंद्रमा में थे या यमलोक में थे या कुत्तकर्षीय में थे। लगते आप लोग नहीं क्योंकि आप पुण्यशाली लोग, लेकिन ऐसा है संसार चक्र में हम अलग अलग प्रकार का शरीर मिलते और इसके बाद क्या होगा हमें मालूम चाहिए भगवद गीता से। तो आप सब यहाँ आते हैं और दीप दान करते हैं हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं वो सब आपका शाश्वत और परम कल्याण के लिए है। परंतु साथ साथ हमें मालूम होना चाहिए इस भगवद गीता ज्ञान और खाली श्लोक सीखने नहीं है वो तत्व ज्ञान जो इसमें है हमें गहरा समझना चाहिए जिससे हम भक्ति पथ में पूरा स्थिर रहेंगे जिससे हम गंभीरत्व से भक्ति करेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत श्रम करके ये सब गीता भागवत चैतन्य चरितामृत भक्ति रसामृत सिंधु ये सब भक्ति ग्रंथ अनुवाद किए। श्रील प्रभुपाद की कृपा का मुख्य अभिव्यक्ति है कि इन्होंने बहुत श्रम करके हमारे लिए हमारा कल्याण जिससे हमारा कल्याण होगा इन्होंने बहुत बहुत भक्ति ग्रंथ अनुवाद किए हैं और प्राय प्रत्येक श्लोक पर तात्पर्य भी दिया है। तो ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि हमको ये सब दिया है। और जो भक्तों भक्ति पथ पर एकदम स्थिर होना चाहते दृढ़ से भक्ति करना चाहते satatam kirtayanto mang yatantas cha dridavrataha namaschantas cha mang bhaktya nitya yukta upasate. Jo bhakt to satatam kirtayanto mang sadaiva krishna kirtan kanda chate. Or bhakti me sab kuch durata se karna chahte. Jo sadaiva bhakti me nitya yukt krishna ki upasana karna chahte. To aise yadi hum pura durata se bhakti karna chahte. To hame is Bhagavad Gita, Srimad Bhagavat, वो सब ज्ञान जो इसमें है, जो श्री कृष्ण का प्रदान है, जिससे हम भक्ति मार्ग पर उन्नत हो सकते, जिससे हम उन्नति कर सकते. तो श्री कृष्ण भगवान हमको गीता, भागवत आदि शास्त्र प्रदान किए हैं, और श्री कृष्ण के मुख्य प्रतिनिधि इस आधुनिक युग में श्रील प्रभुपाद, इन्होंने श्री कृष्ण का प्रदान गीता और भागवत हमको दिया है सरल भाषा में. वो सब सूक्ष्म ज्ञान के विषय इन्होंने सरल भाषा में सब व्याख्या किया है, जिससे इस ज्ञान से हम परम लाभान्वित हो सकते, जिससे हम मन और बुद्धि पूरी तरह भक्ति में लगा सकते हैं, जिससे हम हमारे सब श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च, जिससे हम हमारे सब इंद्रियों कृष्ण की सेवा में नियुक्त करेंगे. तो इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, यही भक्ति है. यहाँ हरे दास कामना मनसा गिरा निखिलाप्यप्यवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते. हमारा सब कर्म, चिंतन, वचन सब कुछ कृष्ण की सेवा में अर्पण करना चाहिए, वो भक्ति बहुत है. और सब भौतिक उपाधि, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, वो सब छोड़ के निर्मल निर्मल भक्ति इसी प्रकार होती है. और सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रद्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते. वो सब उपाधि, मैं भारतीय हूं इत्यादि, मैं खुद तो हूं, सब इंद्रियों कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहिए, वो भक्ति बहुत है. तो जब तक हम सब इंद्रियों कृष्ण की सेवा में अर्पण नहीं करेंगे, तब तक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से हम बार बार अलग अलग प्रकार का जन्म मिलेगा. तो इससे ये सब तत्व ज्ञान समझना चाहिए कि वो सब इंद्रियों है, और सब इंद्रियों तो इंद्रिय के विषयों से आकर्षित रहते हैं. तो हमारा स्वभाव परिवर्तन करना चाहिए. इस भौतिक संसार में वो स्वभाव हमारा मूल स्वभाव है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मेरे सभी इंद्रियों कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहिए. वो स्वभाव तो विकृत हो गया है, परिवर्तित, विपरीत हो गया है. और इस प्रकार हम इंद्रिय सुख के विषयों से आकर्षित होते. तो पहले हमें समझना चाहिए कि ये सब इंद्रियों इंद्रिय के स्वामी ऋषिकेश, इनकी सेवा में लगाना चाहिए. और यदि हम वैसे करेंगे, हम वास्तविक सुख मिलेंगे. इस भौतिक सुख तो कोई सुख नहीं है, यही संस्पर्श जाप होगा. दुख योनय एव ते आद्यंतवंत कौन्तेया नतेषु रमते बुद्धः. माया का प्रभाव से हर एक जन्म में जिस प्रकार हम आंख कान नाक जीभ मिलते हैं, तो ये सब के अनुसार हम प्रयास करते इस भौतिक संसार का भोग करना, परंतु उससे हम सुख नहीं मिलते, हम दुख मिलते। इसलिए बुद्धिमान जन प्रयास नहीं करते, वो प्रयास बंद करते इस भौतिक संसार को भोगना। तो इसका मतलब नहीं है कि वे सब इंद्रियों को बंद करते, वे इंद्रियों इंद्र के स्वामी ऋषिकेश कृष्ण इनकी सेवा में लगाते हैं। और इस प्रकार हम आंखों से क्या देखना चाहते, कृष्ण कृष्ण का विग्रह, हम क्या सुनना चाहते कृष्ण नाम, जीभ से हम क्या करना चाहते हैमबर्गर उसको खाना नहीं है, कृष्ण प्रसाद, और हम क्या बोलना चाहते कृष्ण कथा कृष्ण नाम। तो इस प्रकार यदि हम सब इंद्रियों कृष्ण की सेवा में नियुक्त करेंगे, हमारा परम कल्याण होता है। और जब तक हम इस माया की धारणा से चलते हैं कि मैं सुखी होऊंगा इंद्रिय सुख से, तब तक पुनरापि जरणम पुनरापि मरणम बार बार हताशा हो जाएगा। अभी हिलरी हताशा हो गए हैं, हम सब वैसे हताशा मिलते हैं बार बार। और अभी ट्रंप, ओ अभी मैं प्रेसिडेंट, उसका भी हताशा हो जाएगा। कभी कभी माया का प्रवाह में कभी कभी हम ऊपर होते कभी कभी नीच, कभी कभी हम बड़ा पद मिलते कभी कभी नीच पद मिलते, परंतु वास्तव में उच्च पद में भी हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा स्वाभाविक आध्यात्मिक संबंध कृष्ण भगवान के साथ, वे प्रभु है मैं दास हूं, जब तक हम वो संबंध से वो स्वभाव से हम नहीं चलते, तब तक हम कुछ वास्तविक सुख नहीं मिल सकते। हरे कृष्णा। अगर किसी का प्रश्न हो जरा अभी पूछिए। और अच्छी तरह से प्रयास की जो कितना हो सकता कर रहे हैं कितने बार इस प्रश्न सुना था मैं प्रयास करता हूँ फिर भी मन में काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि रहते, मुझे क्या करना है? आप जो करते हैं तो ऐसे करो, और कैसे उत्साह निश्चय धैर्य रखना चाहिए। कितने जन्म हम व्यतीत किए हैं इस भौतिक संसार में, असंख्य। कितने जन्म हम काम क्रोध लोभ से चालित हुए, कितने जन्म में हम भगवान कृष्ण को भूला है। तो थोड़ा समय लगेगा इस दुराभ्यास काम क्रोध इत्यादि से आकृष्ट होने से, थोड़ा समय लगेगा। हम जो भक्ति करते हैं वे उन्नति करते हैं, लेकिन समय लगेगा। हमें विश्वास रखना चाहिए भक्ति मार्ग में। हमारा विश्वास ऐसे होना चाहिए कि यदि मैं प्रयास करूंगा भक्ति करना तो भगवान कृष्ण मुझको मदद करेंगे। मैं बलहीन हूं असहाय हूं, एकमात्र आशा है कृष्ण की कृपा। तो हमें भक्ति मार्ग पर स्थिर रहना चाहिए, और हम हमेशा भगवान श्री कृष्ण की कृपा के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए और हमें निराशा नहीं होना चाहिए। विश्वास करो कि यदि मैं भक्ति मार्ग में रहूंगा तो वो दिन आएगा जिसमें मैं साक्षात अवसर मिलूंगा श्री कृष्ण की सेवा करना। वो दिन आएगा और उस दिन के लिए मैं प्रस्तुत हूं करो जन्म प्रतीक्षा करना। जो भी होगा जो भी नहीं होगा, यदि मैं इस जीवन में कृष्ण का साक्षात सेवा करने का मौका नहीं मिलता तो फिर मैं दूसरा जन्म में प्रयास करूंगा, तीसरा जन्म। यदि हमारा ऐसे संकल्प हो तो तुरंत ही भगवान कृष्ण हमको वो अवसर देंगे। जैसे कि चैतन्य भागवत में वो वृतांत है तो कैसे चैतन्य महाप्रभु का भक्त और प्रिय बंधु मुकुंद दत्त, तो चैतन्य महाप्रभु मुकुंद को बहुत तिरस्कार किया क्योंकि मुकुंद चैतन्य महाप्रभु का भक्त थे। तो फिर भी उसका ऐसे स्वभाव था वो मायावादियों के साथ संग करना, तो चैतन्य महाप्रभु इस बात सुन के बहुत क्रोधित हुए और बोले कि वो मुकुंद मेरे सामने मुकुंद का आना नहीं हो, उसको अलाउ नहीं करो, बहिष्कार किया, मुकुंद मेरे संगति में नहीं आना, उसको बाहर रख दो। तो मुकुंद इस समाचार मिलके बहुत दुखी हो गया। फिर दूसरे भक्तों में से चैतन्य महाप्रभु से पूछे तो मैं फिर भविष्य में मैं मौका मिलूंगा फिर निमाई का संग मिलना, और निमाई बोले करो जन्मों के बाद। तो इसी बात सुन के मुकुंद बहुत हर्षित, ओ करो जन्म के बाद मैं फिर निमाई के चरण दर्शन मिलूंगा। तो वो समाचार भक्तों चैतन्य महाप्रभु को बताए कि मुकुंद आपके चरण में इतनी श्रद्धा करते हैं कि वो बहुत प्रसन्न है कि वो समय आएगा जिसमें वो फिर आपका चरण दर्शन करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु इसी समाचार सुन के बताया ठीक है उसको अभी बुला लो, तो ठीक है मुकुंद वापस आओ मेरे संग में, लेकिन मायावादियों के साथ और भी एक बार नहीं करो ऐसे। तो ऐसे धैर्य रखना चाहिए और आशा बंध भाव भक्ति में नौ लक्षण है, एक है आशा बंध। आशा बंध का मतलब कि ऐसे ही सोचना कि मैं जानता हूं कि मैं पूरी तरह अयोग्य हूं, फिर भी विश्वास है कि कृष्ण बड़े दयालु है और मुझको अवसर देंगे इनकी सेवा करना। और उसमें समुत्कंठा तो बहुत बड़ी इच्छा चाहिए कृष्ण की संगति प्राप्त करना। तो यही प्रश्न भक्तों बाबा पूछते हैं। यदि आप श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे और उत्तर में लेंगे ये सब, नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में है, चैतन्य चरितामृत में है। Slowly up, please. हाँ सेवा भी साधना है। हाँ हाँ हाँ हम साधना करते हैं, सेवा करते हैं और हमेशा फिर भी हम हमारा मन में वो काम क्रोध लोभ भौतिक आसक्तियां रहते हैं, तो इसलिए हमें वो हम साधना करते हैं, परंतु हम जानते हैं कि भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हरि गुरु और वैष्णव की कृपा। वो साधना और सेवा हम करते वो अभ्यास जैसे है, जिससे हम दूसरे स्कंद में श्रील प्रभुपाद लिखते है, वो इंग्लिश में है कि the devotee has to show the Lord, भक्तों भगवान को दिखाते तो कितना उत्साही है वे है भगवान की कृपा मिलने के लिए। यदि हम उत्साही नहीं है वो कृपा प्राप्त करने के लिए है, तो कृपा मिलने का अवसर प्राप्त करके भी वो कृपा हम नहीं मिलेंगे। भगवान कृष्णा हमारे सामने यदि आएंगे और कहेंगे कि ठीक है अभी मेरे साथ गोलोक जाओ, यदि उससे हम राजी नहीं है तो भगवान कृष्ण हमको नहीं ले जाएंगे। यदि हम कहेंगे तो ठीक है वो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी दो बेटी की शादी नहीं हुई और कल इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच होगा तो उसके देखने के बाद मैं जाऊंगा, तो वास्तव में भगवान सदैव तैयार है हमको गोलोक धाम जाने के लिए, लेकिन हमें भी तैयार होना चाहिए, इसलिए हमें साधना और सेवा करना चाहिए जिससे हम योग्य होंगे। क्या है वो साधना और सेवा? वो प्रशिक्षण है गोलोक जाने के लिए। यदि हम गोलोक जाएंगे और यहाँ पर क्रिकेट नहीं होते तो क्या लगते इतना अच्छा नहीं है, तो वापस दिल्ली जाऊंगा क्रिकेट खेलने के लिए। तो वो सब भौतिक आसक्तियां यदि हम पोषण करेंगे हृदय में तो हम योग्य नहीं होंगे भगवान का धाम जाने के लिए। तो भगवान की कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं और जिससे सुधार हो जाएगा हम साधना और सेवा करते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते। तो इंद्रियों इंद्रिय के स्वामी की सेवा में लगाना है और क्या है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, तो वो प्रयास भी होने चाहिए। सर्व में मुख्य भौतिक उपाधि क्या है? मैं ईश्वर हम अहम भोगी, तो तत्परत्वेन निर्मलम, तो निर्मल भाव से कि कृष्ण परम है इसी बात को ग्रहण करना चाहिए। वे प्रभु है मैं सेवक हूं, तो हर एक श्लोक हर एक शब्द में बहुत गहरा अर्थ है और हमें ये सब विचार करना चाहिए, श्रवण मनन निधि ध्यासन। अन्य शब्दों में इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और इंद्रियों के केंद्र बिंदु मन मन लगाना चाहिए। Dushtaman Tumi Kishe Vaishnava Bhaja Hure Mana Sri Nanda Nandana Savai Mana Krishna Padara Vindaya Topale Man Krishna Ki Seva Meva Ganda Chahiye. इसे संकल्प करना चाहिए, इसे दीक्षा लेना है। नहीं, दीक्षा क्या है? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। हरे कृष्ण। सो एक और प्रश्न फिर हम समाप्त करेंगे। I can't understand what she said. Oh. Did I say Prabhupada Balde? Do I say? Okay. That's Vashte, ne? एक पूरा लेक्चर उसका विषय पर था। तो पहले समझना चाहिए, फिर संकल्प करना चाहिए, फिर साधना और सेवा करना चाहिए। पूरे भक्ति का मार्ग तो उस ये सब के लिए है। भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्य रे। आप शिल प्रभुपाद की आप पढ़ते हैं, आप बोलते हैं शिल प्रभुपाद का स्टेटमेंट है ऐसे। एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ है शिल प्रभुपाद की बुक्स। यदि हम भक्ति मार्ग पालन करेंगे तो वो फल मिलेंगे श्री कृष्ण की कृपा से। आपको विश्वास नहीं, आप क्या दूसरे उपाय चाहते हैं? योग व्यायाम, हिमालय में ध्यान करना, भक्ति करना, भक्ति से ही भक्ति होते, भक्ति आसन जाते आप भक्ति, भक्ति तो भक्ति से, अर्थात शुद्ध पूरी भक्ति तो साधना भक्ति से आते। तो साधना करो, भज रहे मन अति मंद, भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरण अरविंद, भजन बिना गति नहीं रहे, विश्वास करो। Okay.